går til ro. Og dagen er endt, og tusind små stjerner på himlen er tændt. Så sover jeg ind og drømmer i fred om far, som er ude på havet et sted. Hvis jeg var en fugl med vinger og fjer, jeg fløj over havet, hvor farmand han er. Hvis jeg var en fugl med vinger og fjer, jeg fløj over havet, hvor farmand han er. Han sagde, da han rejste, min rejse bliver lang, men jeg er tilbage til sommer en gang. Så kom der et brev, der gjorde fortræd, for først næste sommer er far her hos mig. Hvis jeg var en fugl med vinger og fjer, jeg fløj over havet, hvor farmand han er. Hvis jeg var en fugl med vinger og fjer, jeg fløj over havet, hvor farmand han er. Trods tiden var lang, dog dagene gik, men så vendte lykken, og budet jeg fik. Jeg kommer i morgen, så glæd dig min ven, og glem der nu sorgen, jeg synger igen. Shine.